Перша книга Самуїла, розділ 28. Того часу зібрали філістимляни свої загони, щоб іти на війну проти Ізраїля. І Ахіш сказав до Давида: «Мусиш знати, що ти з твоїми людьми вирушиш зо мною в похід». Давид відповів Ахішеві: «Тепер побачиш, що спроможеться довести твій раб». І каже Ахіш до Давида: «Коли так, я тебе зроблю назавжди охоронником моєї особи». Самуїл помер, і увесь Ізраїль за ним плакав, і поховали його в Рамі його місті. Саул повиганяв був із краю чарівників і віщунів. Коли зібрались філістимляни і прийшли та отаборились у Шунемі, Саул теж зібрав усього Ізраїля, і отаборилися вони в Гільбоа. Та як побачив Саул філістимлянський табір, злякався, і серце в нього затремтіло. І питав Саул у Господа, але Господь не відповів йому нічого, ні через сон, ні через урім, ні через пророків. Тоді Саул звелів своїм слугам: «Знайдіть мені жінку-ворожку, піду до неї та спитаю». Його слуги йому відповіли: «Є така жінка-ворожка в Ендорі». Тоді скинув Саул свою одежу, надяг на себе другу і пішов з двома супроводжуючими. І коли вони вночі прийшли до жінки, він сказав: «Поворожи мені, будь ласка, привидом, і виклич мені того, кого я назву тобі». Жінка ж йому відповіла: «Ти знаєш, що зробив Саул? Як викорінив із землі чарівників і віщунів? Навіщо ж ставиш сіть на мою душу, щоб мене вбити?» І поклявся їй Саул Господом: «Як живе Господь, не буде на тобі провини в цій справі». Тоді жінка спитала: «Кого ж маю вивести тобі?» Він відповів: «Виведи мені Самуїла». Як же побачила жінка Самуїла, скрикнула на весь голос і сказала до Саула: «Чого ти мене обманув? Ти ж Саул!» Цар відповів їй: «Не бійся, що бачиш?» Жінка сказала до Саула: «Бачу я, щось божеське виходить із землі». Саул спитав її: «Який він з виду?» Та відповіла: «Виходить старий чоловік, загорнутий у довгу одежу». І зрозумів Саул, що то був Самуїл, припав обличчям до землі і поклонився. І Самуїл промовив до Саула: «Чого мене тривожиш? Навіщо викликав мене?» Саул відповів: «Дуже мені скрутно. Філістимляни воюють на мене, а Бог відступився від мене і не відповідає мені більше ні через пророків, ні в снах. От я й викликав тебе, щоб ти мене навчив, що мені чинити». Самуїл сказав: «Чого ж мене питаєш, якщо Господь відступив від тебе і став проти тебе? Господь вчинив тобі те, що об'явив був через мене. Він забере в тебе з руки царство і віддасть ближньому твоєму, Давидові. А що ти не слухав Господнього голосу і не здійснив його палкого гніву на Амалека, то, власне, тому Господь сьогодні так учинив з тобою. Господь видасть також Ізраїля з тобою в руки філістимлянам. Узавтра ти і твої сини будете зо мною, а ізраїльський табір видасть Господь у руки філістимлянам». І приголомшений Саул на весь зріст упав на землю, бо так сильно був злякався слів Самуїла. А до того ж у ньому не було вже й сили, бо він не їв нічого весь день і всю ніч. Приступила жінка до Саула і, бачивши, як він перелякався, каже до нього: «Дивись, послухала тебе твоя слугиня, не побоялася за своє життя і зважила на слова твої, що їх ти сказав мені. Тож послухай і ти, прошу, голосу раби твоєї. Дам тобі шматок хліба, покріпись, щоб мав силу піти в дорогу». Та він затявсь і мовив: «Не їстиму нічого». І заходились умовляти його слуги, а й жінка, і він їх послухав. Устав із землі і сів на ліжку. А було в жінки годоване телятко вдома. От і зарізала вона його притьмом, узяла муки, замісила, спекла коржів без закваски і подала Саулові та його слугам. І вони, попоївши, встали і ще тієї ж ночі пустились у дорогу.